The Shock Fighting ของเราเรื่องแรกครับนะจากน้องเก่งมนชัยนะฮะเรื่องนี้ไปได้ยินได้ฟังมาชื่อเรื่องว่าอะไรครับ ชื่อเรื่องว่าคู่อาฆาตครับ คู่อาฆาต ขออนุญาตตั้งชื่อเรื่องว่าคู่อาฆาตเลยแล้วกันขออนุญาตเจ้าของเรื่องด้วยว่า ครับ ผมขอเป็นคนตั้งชื่อเรื่องเองเพราะว่าเจ้าของเรื่องเนี่ยไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องมาให้ผม ครับ แต่ว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมาเล่าสู่ให้ผมฟัง เหตุการณ์เป็นไงครับมนชัยเชิญเลยครับ เรื่องราวของเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยยังไม่รู้ตอนจบของเรื่องนี้แบบ 100% ดีแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอทราบเห็นข่าวที่พี่เก่งเล่าให้ฟังเนี่ยก็เลยนึกถึงเรื่องนี้แล้วอยากเอามาแชร์กันเพราะว่าอาจารย์หมอที่เจอเรื่องเนี้ยฝั่งนึงคือวิทยาศาสตร์จ๋าๆเลย อ ีกฝั่งนึงที่สิ่งที่เขาเจอมันเป็นเรื่องราวลี้ลับที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได ้ครับ จนถึงวันนี้ก็ยังอธิบายไม่ได้จนถึงวันนี้อาจารย์หมอก็ยังอย่างที่ผมบอกว่ามันยังไม่ได้เคลียร์จบหมดนะแต่ว่าก็มีบางอย่างเกิดขึ้นกับเขา ครับ นะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานครับ ครับ แต่ผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดว่าเป็นจังหวัดไหนอย่างไรแล้วกันนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าในบางต่างจังหวัดในบางที่เนี่ยโรงพยาบาลมีไม่เยอะมากเดี๋ยวจะไปกระทบกระทั่งของอาจารย์หมอเขานะครับ ครับ คุณหมอท่านนี้เนี่ยนะครับเป็นคุณหมอระดับผู้ใหญ่ละอายุประมาณ50บวกลบผมไม่ทราบจริงว่าท่านอายุเท่าไหร่นะครับมีครอบครัวครับมีลูกชายมีลูกสาวมีคุณภรรยา ครับ นะครับก็อยู่ด้วยกันมาด้วยดีโดยตลอดไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับเช้าคุณหมอก็ไปทำงานเย็นมาก็กลับบ้าน ครับ ไม่มีอะไรมาแทรกในระหว่างกิจวัตรประจำวันของคุณหมอเป็นแบบนี้เป็นประจำมาสม่ำเสม อ นะครับแต่ว่าเช้าวันหนึ่งครับทำให้ชีวิตคุณหมอเปลี่ยนไป ครับ เช้ามืดครับคุณหมอขับรถตามปกติเพื่อไปโรงพยาบาลในตอนเช้าเข้าเวรเช้า6โมงเช้าออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะครับไปประสบอุบัติเหตุครับคุณหมอขับรถอารมณ์ประมาณผมรถ Fortuner อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ Fortuner นะอารมณ์รถใหญ่ประมาณนั้นแหละ SUV รถ SUV นะครับ ครับ ยี่ห้อหนึ่งแล้วกันนะครับผมเห็นรถคันนี้ละเห็นด้วยตาผมเลยป้ายแดงเลยผมเห็นรถคันนี้เลย ครับ แล้วก็รถคันนี้เนี่ยสีดำนะครับก็ขับซัดโคมตุ้มชนกับมอเตอร์ไซค์1คัน ครับ นะครับมีคนขับแค่1คนคนขับไม่ใส่เสื้อถอดเสื้อนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องของคนขับด้วยอีกทีนึงนะว่าทำไมเขาถึงมาอยู่ตอนนั้นขับตรงนั้นเวลานั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนขับมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตคาที่ครับจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นทางโค้งครับพี่เก่ง ครับ แล้วมันจะมีไหลทางที่มันจะเป็นกันไม่ให้รถ ตกนึกออกนึกออก อันนั้นอ่ะมันกลายเป็นที่บากคอชั้นดีแล้วใช่ครับพี่เก่งคิดถูกแล้วฮะ ครับ ศีรษะขาดครับ โอ้โห มอเตอร์ไซค์คันนั้นโดนอัดก๊อปปี้แล้วก็ถลายไปอีกไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ศีรษะหลุดออกจากตัวครับ โอ้โห หัวขาดเลยนะครับทางนั้นที่ใส่หมวกน็อกด้วยนะ ครับ แต่ว่าก็อาจจะถึงเท้าคลาดแต่เขาไม่ใส่เสื้อนะครับตามที่ คุณหมอเล่าให้ฟัง หมอเล่าให้ผมฟังมาตอนหลังแล้วนะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็ตั้งสติก็โทรเรียกประกันเรียกตำรวจมาไม่ได้หนีไปไหนนะครับก็รับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ที่บ้านฟังฮะ หร อผมก็แปลกใจทำไมคุณหมอไม่เล่าให้ที่บ้านฟัง เพราะว่ารถชนอะอย่างน้อยอะรถมันต้องมีรอยอุบัติเหตุเว้ย เล่าให้ฟังว่ารถชนแต่ไม่เล่าให้ฟังว่าคนตาย อ๋อเหรอ เล่าให้ฟังว่าแบบรถชนอะไรอย่างเงี้ย ขับรถไปชนมาแต่ ชนไหลทางอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกว่ามีคนเสียชีวิตผมก็ไม่ทราบว่าทำไมคุณหมอตัดสินใจแบบนั้นก็ใช้ชีวิตตามปกติครับ ครับ แต่ว่าวันดีคืนดีผ่านไปแบบยังไม่ถึงหนึ่งสัปดาห ์ สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณหมอเป็นเรื่องราวของการโดนวิญญาณดวงเนี้ยติดตามครับพี่เก่งเริ่มต้นจากคืนแรกครับสิ่งที่เจอนะฮะผมพยายามจับรวบประเด็นมานะอันไหนที่เป็นพวกยิบย่อยน้ำจิ้มผมตัดทิ้งหมดเลยนะเอาแบบที่มันรู้สึกว่าจังๆนะจังๆคืนแรกครับขับรถพาภรรยาเนี่ยไปทานข้าวไปกันสองคน ค นะครับไม่ได้พาลูกไปนะครับแล้วปรากฏว่าภรรยาเนี่ยเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์ขับรถตาม ขับตามมาสักพักละ ครับ ภรรยาก็ไปสะกิดพ่อ มีรถมอเตอร์ไซค์ตามมาเปล่าขับตามมาเรื่อยๆเสร็จปั๊บเนี่ยมอเตอร์ไซค์คันเนี้ยขับมาเทียบที่ด้านข้างครับ ครับ แล้วเป็นด้านข้างของภรรยาด้วย ข้างซ้ายแล้วปรากฏว่าภรรยาก็แบบหันไปมองเพราะว่าเห็นมานานแล้วอะขับกวนแบบเหมือนตามมาตลอดอะแต่ว่าเห็นเป็นแบบผ่านกระจกอะไรแบบเนี้ยนะครับพอมาอยู่ใกล้ๆเท่านั้นแหละฮะภรรยาถึงขั้นกรี๊ดลั่นรถเลยฮะ เห็นอะไรอะ ไม่มีหัวครับ เฮ้ยมอเตอร์ไซค์ที่ตาขับมาข้างๆกันนะ ใช่ครับ ไม่มีหัว ไม่มีหัวครับก็กรี๊ดลั่นเลยฮะแบบโ ข คนแบบสติแตกอะเห็นมอเตอร์ไซค์ขับตามมาเห็นตั้งแต่ไกลๆพอมาใกล้ๆเห็นแบบไม่มีหัวแล้วอยู่ข้างๆติดกระจกข้างๆเลย ครับ ก็บอกหม อ นะหมอก็แบบเอ้ยไม่มีอะไรรีบขับหนีแล้วกลับบ้านเลย ครับ คืนนั้นก็ภรรยาก็แบบเหมือนแบบมาเล่าให้สามีตัวเองฟังว่าแบบเกิดอะไรขึ้นเห็นอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยคุณหมอก็แบบปลอบใจภรรยาว่าเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกตาฝาดนะครับเป็นเรื่องแบบคิดไปเองเห็นไปเองอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็คืนนั้นก็ผ่านพ้นไป ครับ คืนถัดมานะครับคืนถัดมาอาจจะไม่ได้เป็นวันรุ่งขึ้นนะครับคืนถัดมาภายใน7วัน10วันเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับมีเสียงดังโครมหน้าบ้านเหมือนมีคนเอาอะไรมาปาบ้านคุณหมอเป็นแบบนี้ฮะผมไปเห็นบ้านคุณหมอมาแล้วด้วย ครับ บ้านคุณหมอเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวขนาดพื้นที่ประมาณสัก100ตารางวา หลังใหญ่ เลยแล้วด้านหน้าบ้านคุณหมอเนี่ยมีต้นไม้คือจะเป็นถนนหน้าบ้านนะครับแล้วมีต้นไม้ต้นใหญ่ตั้งปั้งอยู่หน้าบ้านนั่นหนึ่งซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยเขาบอกไม่ดีนะครับแต่คุณหมอก็ไม่ได้เชื่อเรื่องนี้เท่าไหร ่ นะครับก็ใช้ชีวิตแบบนั้นมาแล้วที่บอกว่าเสียงดังปั้งเนี่ยนะครับก็ตกแบบก็เกิดความแบบเอ้ยใครมาปาอะไรหน้าบ้านตรงรั้วบ้านนะครับปรากฏว่าก็ให้ทางคนที่ดูแลบ้านนะครับพี่เลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยคนรับใช้อะไรเงี้ยไปดูว่าใครมาเคาะประตูหรือว่าใครเอาอะไรมาปาหน้าบ้านอะไรแบบเนี้ยสิ่งที่เห็นคือหมวกกันน็อกฮะ จริงเหรอ หมวกกันน็อกเต็มใบแต่ว่าข้างในนั้นไม่ได้มีหัวคนอะไรนะ มีคนเหมือนเอาหมวกกันน็อกเนี่ย มาป่าหน้าบ้านอันนี้ก็เป็นเหตุที่สองที่เกิดขึ้นกับบ้านหลังนี ้ครับ และในคืนนั้นเลยครับลูกชายกับลูกสาวคุณหมอเห็นพร้อมกัน เห็นเป็นแบบว่า เห็นเป็นเงาผู้ชายยืนอยู่ตรงหน้าต่างบ้านไม่มีหัวอีกแล้วครับไม่มีหัวอีกแล้วครับคือเรื่องนี้พอเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผมเล่ามาให้ฟังเนี่ยมันเป็นสิ่งแวดล้อมคุณหมอหมดเลยลูกเห็นเมียเห็นคุณหมอก็พยายามปฏิเสธว่าไม่มีจนมันไม่ไหวละเขาก็เลยแบบเหมือนมาประชุมครอบครัวกันเปิดอกคุยกันว่าเฮ้ยพ่อมันจะเป็นไปได้ยังไงแม่ก็เห็นลูกก็เห็น ใช่ พี่เลี้ยงเด็กก็เห็นแต่พี่เลี้ยงอาจจะไม่ได้เจอจ่าๆนะเจอแค่เป็นหมวกกันน็ อ กมาปาหน้าบ้านอะไรแบบนี้นะครับก็ทุกคนเห็นหมดเลยอ่ะพ่อไม่เห็นบ้างหรอพ่อไม่เจออะไรบ้างหร อ คุณหมออ่ะก็เจอเหมือนกันครับแต่ตอนนั้นไม่กล้าเล่าให้ลูกฟังไม่กล้าเล่าให้เมียฟัง ยังเก็บความลับไว้อยู่ ยังเก็บลับอยู่แต่เล่าให้ฟังแล้วว่าเรื่องเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุมาแล้ววันนั้นน่ะมีคนเสียชีวิตแล้วคนเสียชีวิตเนี่ยศีรษะขาดคาที่ตรงนั้นยอมเล่าให้ คนที่บ้านฟัง แล้วแล้วคุณหมอก็ยอมเล่าต่อมาว่าตัวเองเนี่ยเจอมาแบบเหยียบอกกลางที่นอนเลยตอนระหว่างคืนที่นอนแบบหลับนอนอะไรเงี้ยแล้วก็โดนเหยียบแล้วแต่ไม่พูดไม่มีคำพูดไม่มีอะไรแต่แบบตัวเองรู้สึกเหมือนโดนคนเนี่ยเหยียบเอาเท้ามาเหยียบที่อกอะไรแบบเนี้ยนะครับสุดท้ายเรื่องนี้เนี่ยถูกคลี่คลายลงแต่ผมแบบยังไม่รู้ตอนจบจริงๆว่ามันจบยังไงคือคุณหมอก็ปรึกษาครอบครัวพอเล่าให้เมียฟังพอเล่าให้ที่บ้านฟังเนี่ยทุกคนก็เห็นตรงกันว่างั้นควรเชิญอาจารย ์ ควรเชิญคนที่แบบมาปัดเป่าไล่ทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเชิญพระมาทำบุญบ้านไหมพ่อเชิญอาจารย์มาแบบทำพิธีอะไรไหมสุดท้ายอาจารย์หมอเนี่ยที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยก็ยอมทำตามแล้วก็คนที่มาช่วยดูเรื่องนี้เนี่ยมาช่วยทำบุญให้เนี่ยก็เห็นเลยว่ามีวิญญาณเนี่ยตามและอยู่หน้าบ้านตลอดอยู่ตรงมุมขวามือ ของบ้าน ของบ้านคือถ้ามุดมองออกไปจากนอกบ้านเนี่ยอยู่ทางขวามือติดกับรั้วบ้านอีกฝั่งอีกหลังนึงอยู่ตรงนั้นเลยแล้วไม่ไปไหนด้วย ครับ แล้วทำพิธีไล ่ ก็ไม่ไปด้วยฮะ จริงเหรอฮะ เออ แล้วคนที่เป็นเราเรียกหมอผีอย่างนี้แล้วกันนะนะเขาได้บอกว่าวิญญาณตนนั้นที่ยืนอยู่ตรงมุมบ้านเนี่ย ค ือวิญญาณลักษณะแบบไหนคือเป็นผู้ชายไม่มีศีรษะเหมือนกับอะไรอย่างนี้เลยป่ะ แต่ว่า คนที่มาเนี่ยผมไม่ได้คุยเองกับตัวเขาไม่ได้เล่าให้ฟังว่าเป็นลักษณะหน้าตาเป็นยังไงแต่สิ่งที่เขาเล่าคือเหมือนกับว่าดวงวิญญาณดวงเนี้ยที่เสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุเนี้ยที่ผมไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเหมือนเป็นคู่เวรคู่กรรมคู่อาฆาตคุณหมอมาในชาติปางก อ นคือเคยฆ่ากันตายมาแล้วลักษณะแบบเนี้ยก่อนหน้านี้เหมือนเป็นคู่แค้นกัน อ ่ะแล้วฆ่ากันมาในฆ่าพบก่อนแล้ว3ชาติ3ภพแล้วชาตินี้เนี่ยก็ดันมาเสียชีวิต เพราะคุณหมออ ีกแล้วเหตุก็เหมือนแบบเอามีดมาฆ่าฟันกันอีก แ ล้วเขาเนี่ยก็ไม่อโหสิให้ ครับ ทั้งที่พยายามแล้วนะพยายามแบบทำบุญให้พยายามแบบขอขมาลาโทษอะไรกันแล้วนะครับก็ไม่ยอมโอโหสิให้ไม่ยอมไปไหนยังคงเฝ้าอยู่หน้าบ้านตรงนั้นนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเหมือนชาติพบก่อนเนี่ยไปฆ่ากันตายอะไรยังไม่รู้แต่ชาตินี้เนี่ยเหมือนที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วคนเนี้ยไม่เคยออกจากบ้านเวลานั้นเลย หรอ ไม่เคยตื่นตีสี่ตีห้าเลยแบบเหมือนไลฟ์สไตล์เป็นคนแบบอยู่แบบตื่นสายอะนอนตื่นแบบสายๆอะไรเงี้ยวันนั้นไม่รู้นึกอุตริอะไรจะไปซื้อของไปเซเว่นไปซื้อของคล า สสะดวกซื้ออะไรเงี้ยตอนเช้ามืดตีสี่ตีห้าแล้วก็ไม่เคยผ่านถนนเส้นนั้นด้วยเหมือนมันเป็นแบบสิ่งที่มันถูกกำหนดไปแล้ว ใช่เรียกว่าถึงที่แล้วก็เป็นอย่างที่บอกคือคู่เวรคู่กรรมอ่ะนะครับมันก็จังหวะคือประจวบเหมาะมาพอดี สัตว์ต้มเปรี้ยงโอ้โห เสียชีวิตเลย เสียชีวิตเลย เรื่องนี้เกิดมานานยัง ประมาณสัก 2-3 ปีครับ แล้วล่าสุดมาได้มีการที่คุยกันเนี่ยแล้วคุณหมอได้บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยวิญญาณตอนนี ้นี่แหละที่ผมบอกว่าผมยังไม่รู้ตอนจบของเรื่องนี ้อ๋อ ผมยังคือสุดเรื่องณวันนั้นที่ผมรู้เนี่ยยังไม่ไปยังเจอแต่ว่าเข้าบ้านไม่ได้แล้วยังวนเวียนอยู่หน้าบ้านยังวนเวียนให้คุณหมอได้เห็นตอนที่คุณหมอขับรถรถคันนั้นคุณหมอไม่กล้าขับอีกเลยซื้อรถคันไหนเลยแล้วก็รถคันนั้นก็ไม่กล้าขายด้วย ครับ ณเวลานั้นนะแล้วเวลานั้นเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วที่ผมทราบเรื่องนี้เนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ตามเรื่องนี้ต่อจริงนะแล้วก็ผ่านหายไปนะครับอยากรู้ตอนจบเหมือนกันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะลองไปถาม คุณหมอให้ดูมาอัปเดตให้หน่อย มาอัปเดตหน่อย ยังยืนอยู่ตรงมุมบ้านอยู่หรือเปล่าอาจจะไม่อยู่ในบ้านอาจจะอยู่หน้าบ้านยังคงวนเวียนไปวนเวียนมาอยู่หรือเปล่านะครับอ่ะนะนี่คือเรื่องราวของน้องเก่งมนชัย ครับผม นะครับคู่อาฆาตนะฮะกับ The Shock Fighting ของเราเรื่องแรกนะฮะเอ้ยน่ากลัวสนุกสนานใช้ได้เลยทีเดียวคุณนี่ไม่ธรรมดาสุดยอดจริง ผมลูกศิษย์คุณไง โอ้ยแมวดีกว่า อาจารย์ดี เราเลย แต่ว่าไม่ค่อยได้เล่านานละนะฮะจะพยายาม เคาะสนิมหน่อย เคาะสนิมหน่อย นะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยเขาเล่าน่ากลัวมากนะคุณฟังแล้วเขาหายไปพักหนึ่ง ครับ ติดหญิงนะฮะ ตอนนี้ติดเด็กแล้วฮ ะใช่ลูกชายคุณน่ารักเน ี่ยใช่วันอาทิตย์นี้ผมโกนผมไฟนะ จริงเหรอ ว่างเรียนเชิญ นะ แต่ว่าเช้าตรู่เลยนะ โอ้งั้นนอนดีกว่านะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเดอะช็อคไฟติ้งของเราเรื่องแรกนะครับเดอะช็อคไฟติ้งของเราเรื่องแรกนะครับเดอะช็อค